حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدبر غلام فروخت کیا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2512۔